أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. دا دو مبارك آياتنا دا سورة البقرة دو سو أتبنزوسم أو دو سو نبنزوسم آياتنا د جیو ربط د ما قبل سردادی فما قبل کی اعلی عز و جل هغه خپل صفات د وحدانیت بیان که آیت کرسی شریف چکی رسوی و تعالی و تعالی ذات او صفات دوار پکشی که بیان سو ذات مانا پا حیث د وحدانیت او بیا اغا صفات چا اللہ تا خوب نورزی اللہ حی دی اللہ قیوم دی مانا د توحید و د نور صفتون پکشی که بیان سوال اس دل تہ چدی دل تہ بیا اس بات د جے خبر کی چے اس بات بد اللہ د وجود وکے اگر خیر د د صفات بیان کیڑو وس د اللہ وجود د اللہ په وجود کی خلق ته مشکلات پیش سی وی چاله اگر سره نعوذ باللہ نسته نو اللہ تعالی دری قصه نقل کی دل تہ دستی پر لپسی دری قصه دی اول قصه کی بد اللہ تعالی وجود ثابت کی بس سمدم په عقلی دلیل باندې به ثابت کی نور دو قصو کہ اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت ثابتی چ اعلی موجود دی نو تر دغه مرگ رست بل جون ستا حساب در سره کی ایمان اوس لا پر راړ ورته تابع سه دغه صفات اوس لا و منه دا یو رقم رابط شد ما قبل سره چالت د اعلی صفات بیان شد ته د اعلی وجود ثابتیږي او حشر نشر ثابتیږي تر دې مرگ رست بل رابط یاد دی چې مخکې الته خبره بیان شول د مسلمان د نور او د کافر د ظلمت چ اللہ تعالیٰ مسلمان د تاریخی څخه نور ترا باسي عقلی شیان ورته ورشي مومن به شیان ور لروشي دی ایمان با کرونا و نور دی او کافر چی دی هغه د نور څخه تاریخی تو ورزغلی هغه دغه د جهالت په تاریخی کې غټه کوي د لې بدام در ترا شي کم کسان مؤمنان دي لکه ابراهیم علی صلوات و سلام لکه عزیر علی صلوات و سلام د جیو د نور ته وګوره د ایمان چې د جیو د ایمان څنګه ځلا ده د دې په مقابله کې کوم څوک را پورته سی وي د هغه هغه جهالت ته وګوره چې کافرانی علی په هغه جهالت کې بریږي په دلیل یې امکار نکیش ولی علی اراده نکیش چې د ته چی شو کې هدایت ورلره وکي نو اوس ترجمه را وایم. الله عز وجل داسې فرمای الم تره آیا تا کتل نجی کړی تان دی لیدل و چاته جی کتل نه جی کړي الا الذی و اغه سړی ته و هغه چاته حاجه چاغه حجت کاوه مقابله جوړول شخړه جوړول ابراهیم د ابراهیم علی صلوات و سلام سره فی ربه یعنی فی وجود ربه په وجود کې در رب د دنیا منی د سر رب البل رب د کوم خواو که دا ایس خبری که با تیسی متوجه است دا خطاب خو بیا دا رسول علیه صلی اللہ و سلام تا خیراون است پا اومد که و هر چا تا خطاب دیچه آیتان نجی که تیه واقع سردی تا وسنو ابراهیم علیه صلی و سلام تا وقت کر سوی دی نمرود تا وقت کر سوی دی مشکل لگی دلی و پا زرو کلون و مترمنز دی پس ترگو چی سره یو شیوی خود چور تا گوری دا دا تره توری خود دا رویی مگر ما تست مخکیم شویلی و پا تفسیر که دا خبر بیان سوی و چه دا رؤیت خو سبب دا علم گردی لیدل یو شی چه پا علم که دو غنه یقینی چه دا تواتر درجه تا ورسیج برا کسری لیدلی نی ام لکه لیدلی چه یه لکه ما تست مثال پیش کری و لکه سری چه یو چه تو و یا غنو نا افغانستان لیدلی دی نی امریکا لیدلی دی نبل جنگ شی لیدلی دی فقط ماز دا خبر عام اس وګور د خلکو زیان ته ورسره برا وده ته تا امریکایان نو لیدل څنګه پس غاسته سو څنګه مات سو نو دلی دی د خو نه دی خو هغه چا چې سره جنگ دی دی چې غله ولې دی چا چې زغل ران باړي وي نو نو ګوره برا د ته ته دا د علم څخه تعبیر پر یاد کې تا نو لیدل کنه د خو لیدل نه کی نو یو شی چې ډیر معلوم سی برا لکه د سو دا دار کم سی دلته هم د اقتصاد ابراهیم علی صلاتو والسلام او د نمرود دا د ستر مرس کنه و د رسول علی السلام په زمانه کې تاریخ دغه په مخه راخص کې و د ارچ از دا چې دا پیش سوی د نه خو ته تعبیر پر رؤیت وکي کنه مراد علم دی مش چې اوس هغه حاصل د ترجمه و یوه لفظي ترجمه ده لفظي ترجمه یې مخکې ما درته و هغه دغه ده الم تر آیاستا نظر نه دی رسیدلې نه دی کتل پیړي الا لذي و هغه چاته هغه تا نه دی لیدلې یعنی خونو لیدلې دي کنه داخله په ترجمه دا هغه حاصل د ترجمه دا غدي الم تر ایاستا علم ندی رسیدلې یقین جن ندی رسیدلې الا لذي و هغه چاته حاجه چاغه حجت کاوه حجت دا غدي چې سړی یو چا سره د لایل وای مقابله ور سره کی بس ور سره اختای په دا سره کوم سم ریواز چې ته د خبره نه منی وای ته وس ما سره حجت کې دا درته وای حاجه چې حجت کاوه دعوا کول د چا سره کول دا سړی ابراهیم د ابراهیم علی السلام سره دغه الذی سمراد نو هغه نمرود دی دا دسه ان نمرود مراتی د ابراهیم علی السلام سره حجت کاوه په چش کې فی ربه یعنی فی وجود ربه د رب په وجود کې هغه نور سره منی چې بل رب د کوم خاطر رب زه نو دا ولی کول دا ولی د شبکور وزوی مړ چې د رب سره منکر دی الای واجبای ان د دې جهته څخه آتا چې ورکړي وو هو دته الله الا عز وجل الملک ملک پاچي ورکړي و دغه پاچي په دغه بلاله راځي سړی چې قدرت پیدا کی مال پیدا کی بارا چې د دې پر ګرد خلګ باندې عزت منسي بارا ځان دې ورک سي بارا پر عقل باندې پر جې و غوړيږي بارا د غیبی شیان نه منل ک الله مش پستر ګونه دی جدلی بارا د هغه څخه منکر سي د ملائک څخه مثلا منکر سي الله یې واځه دا بیان کړی چې دا پاچی د ثبت شی د کده ارچا په دماغ کې د پاچی کې بر راغلی د دا حقانی شیان څخه منکر کوي اند جه جهت آتا چور کړه و هو د ته الله الله الملک فاچه د حضرت مجاهد رحمت الله علیه څخه روایت دی و ابتدا دنیا چې الله پیدا کړي د ګرد دنیا فاچه چې د الله پاک و څلورو نفر تور کړي د دوه مسلمانان و او دوه چې و کافرانو په مسلمانانو کې چې و یو سليمان علیه الصلاه والسلام چې د ګرد مزکی فاچه الله ورته ور کړو دا مؤمن و نبی هم و دوهم نفر ذو القرنين و چې مؤمن هم و او د ګرد مزکی فاچه ور کړی د دې قسم په قران کې به راځي د خیر سر او دوه نفر کافران چې یو نمرود دی چې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام سره دیم د ګرد مزکی فاچه او بل چې بیا وبخ چې نصر چې په سبب په بل آیات کې بیان راشي وخت نصر د اعمال قوسخه و دام کافرو نو دغه دوه بیا کاپیران نو دته د ګردم ځکه پاچی او په دغه ځان ځنی ورکو چې برای پاچی يم د وامه کې ام کلونه پر چیرس ولا منه مرګ نه نه جوړي و د جه قدرت په علو برای ورته چې بل خدای نشته بس زه خدای خدای کی او اکسی وسو بچی ارمان نه سړی دی نو دغه سه الله وي دغه جهته د دا وشرو کړ او دا دعوه څه وخت شروع کړ از هغه وخت یې شروع کړ قال چې وویل ابراهیم او ابراهیم علی صلوات و سلام دته ول څنګه ول ربی یا رب زما الذي اغدی یحیی چې راجوند کول کی و یمیت او وجل کی خلق وش دا نو څه وخت دلته تفاسیر اختلاف کړی دي. ځینې وایي دا هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام اورته غورځولی دي ورسته بیا دعوا سره شروع شوه، خدای دې وره بیرته راووت. نور مفسرین وایي دا هغه وخت و چې هغه بتان د مات کړل، د دې اختر چې دوی میلې ته تلل ابراهیم علیه السلام رالی دی، دوی ورته لازم میلې ته ولاړ شو. دوی ورته وویل چې زه څه مریض یم، زه نه سم تلای میلې ته، په کلي کې یوازې پاتې شو. د دې چې هغه معبد چې دوی به عبادت د بتانو کوه، هلته یې ښه ښه خوراکونه هغه بتانو ته کښېښول. دوی چې به نو د میلې سره تلل، بری به دغه خوراکونه نو اوس بزرګ شوله، ولې خو د بت مخ ته پراته وه. اباره به نو بیا دا سره ویشه کېده، د خورجې خوراکم بری به یې خوړه، کورو ته به هم سره وړه، نه روښه ځولوی کښین کې به ورکوله چې بیا دې در کاله آفت نه وي، مرض دې نه وي، ولې خو هغه ډوډۍ دې وخوړه چې د بت مخ ته پراته وه. نو ابراهیم علیه السلام چې ښه کلی خالص برکت ته ور سره راواخیستې، نو چې اول ور ننوتې، اول یې استهزا ان چې په دا بتان استهزا وبرل، نو ولې نه سره خوري چې سترګې مو د غیرې ډینې ولې خو در واخلې. نو هغه کله خوړه خو ډبره ده، ابره یې بته سر څه ورته کش کې واهه یې واهه یې واهه یې ګرد ټکور ټکور کول، هغه ټې پرېښه اته برته بره ته نه ور واچ په غاړه کې وزړه ځینې ولاړ. نو دوی چې بیا راله بره چې دا ولیدله چې هغه د دوی معبد خوراکونه ډبرې ټکور ټکور پرتې دي چې دا چا کړی دي. یو سړی په دوی کې و، هغه بره دلته یو ځوان دی ابراهیم نومېږي، دا کار کوو دا د ده کار دی. زه چې فکر ورته د ده خبرې دغسې د بوتانو په باره کې د کژې وژې وې عقیده نه ورته درلوده. نو دی را وغوښتې چې راوی غوښتې دلایل خو سره شروع شوه چې دا چا کړی دی. ابراهیم علیه السلام ورته خو د دوی څه پوښتنه وکړه، خو دوی به درته وایي خو ته برم د ده په غاړه کې دی خپل جواب ووایي. نو دوی بار ورته دا جواب ویلی سي، نو دوی چې خپل د قاتل جواب څوک نشي ویلی، د خپل هغه مکسر جواب نشي ویلی چې ده کې ماتوالی ورکړی دی، نو دا به تاته بیا زوی څنګه درکړي، تاته به برکتونه څنګه نازل کړي، دا به بل څه کار وکړي، هیڅ یې نشي کولی. دلته بره نو شته د دې عبادت نه کوي، ستا رب څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام له رب زه اوس در وښیم، زما رب دغه څوک دی. دلته دا حجت پیښ شو، وروسته نو بره بیا چې دا کیسه سره وسوه پیښه شوه، بیا نو دی ورته واچوه بره نو بیا بل علاج نو د دې سړي نشته، ولې په دغه دلیل چې دلته د اصوله په دې دی نسبه قانع کېدای شي خبرې ته تاسو متوجه یاست. ول ربی رب زما دا څوک ګډ دی؟ ابراهیم علیه السلام یې زغه وخت قال چې ول ابراهیم، و ابراهیم علیه السلام ول ربی زما رب الذي هغه ذات دی یحیی چې ژوند کول کی ژوند ورکی او مخلوقات ته، و یمیت او وجل کی. قال اغه سړی ورته ول دا نمرود، ول انا زه احیی ژوند کول کوم و امیت او زه وجل کوم، خو زم دا کار کوم. نو دا ته و درب نقشه خدا غد شرب ته پر دغه پیژنې چې ژوند کول او وجل کی، خو دا کار زه کوم نو معلوم دار زره بیا نو څه چاله وکي. تفسیر شریف راوړي وای برای یو دوه نفر راوسته بنجا چې پر یو باندې د اعدام سزا ختلی و چې دا باید اعدام شي، برای خدا غدی دا وکي د مړه په درجه کې دی ما د دې الک هغه بل سړی ته چې بیا رهایی ورکول سوي و خلاصون چې معنا دی بزی د جیل آزادی ناکه مونی ولی دی، هغه ته بره جلاد راوښت بره د سر خو پلا کلم ک بره د ته دی ژوند لیکل سوي دی چې بیا د ژوند وکي ولار سه بازار ته ادي سره مزن وخت دی دغه میژوندۍ کې دغه می دادی مړ کی ها نو خزر ابسوله دغه دلیل یې پیش کی ورته بره دغه دلیل چې ته د خدای د پاره پیسې هغه په ما کې موجود دی دغه سوته. قال دا نمرود ول انا زه احیی ژوند کول کوم و امیت و زه وجل کوم. قال ابراهیم وس ابراهیم علیه السلام د دې دلیل واوښتی بل دلیل ورته پیشی د الله پاک د پیژندګلوی د پاره ولې واوښتی دغه ځای ته الله پاک وس موږ متوجه کړو چې د یو چا چې کوپر په نصیب پر دماغ دغه ستاریکې د ابراهیم علیه السلام په اول دلیل باندې په نو سره غلطه ترجمه کړي. ولې غلط ترجمه کی؟ ابراهیم علیه السلام الله پاک ژوند کول کی ژوند کول داګه لکه اګی چې دا مسله په اګی کې مرز پین جړ پراته دی چې نهسته الله حی ژوند دی چې تر را باسي دغه سه مراد چې په میت په مړ کې په جماعت شي کې د مثال په تور الله حیات کې چې خدغه ته حیات وای چې شی حیات نه لري ور لره واري کې اماتت دغه ته وای چې حیات پک شي کې هغه حیات نه قبض کې ځنی وای د خبيس دا بل کم ترجمه وکړه ژوندې مازی الکی برای ول دغه ژوند دي تا ژوند کله ور ورته دغه ژوندې دي ژوند په خپل پک شي کې دي مازی دي لا سونو ور خلاص نو دا احیاده احیا خو به هغه یاده ولا چې په هغه شي کې د سره حیات ینه ته حیات پک شي کې وغه لقه پر شو سره راولي نو دا خو د وخت ژوند دي نو د دغه مخ چې دونه کړه او ابراهيم عليه السلام البرخ دا خو الهه کده مثال پته دا په دلیل پیږي زته دجر ورته ز احیا و اماتت د الا خاصیت بولم چې ژوند کول او جلد الا کردی دی لک د بند سی لکول او د یو چا سر پر کول دغه د ځان کار و بولی چې دغه احیا و اماتت دغه احیا و اماتت نه دی نو دغه د یو چا سر بلول د خپل ځان څخه او هغه بل چې دی ژوندای شي دی علاج کی نو چې ته دونه ست کور دی نو ابراهیم علیه السلام الراسه نو دسی دجل ورته وای چې د مثال په تور کشنی له ام په پیږي برای د لمر مسلیه تراوستي برای په دغه کې نو تاویل نه جوړیږي چې هر څونه پر انسان باندې د خرګري خرې کټي چې هر څونه د بې عقلي خرې پر کټي باره نو په پیږي نو به ملامت شي نو وقال وی ویل ابراهیم او ابراهیم علیه السلام هغه زور دلیل ورسره پریښو هغه باندې د سر نه خلاصې دي پر بل ولاړ برای فإن الله بشك الله عز وجل چې دی یأتي دیره تکي بالشمس پل مرسر روزمره من المشرق ده خکیز ده خواتخه بل برای الله پاک چه دی دای قانون جور کردی دی دل مر اغا نظام داسی جور کردی دی مثال پتور لکه ده سایکل گراری چه پر اخوای و پیدر رو روین وی چرخی پر ده بل اخوای خنو نرد چرخی برای ویل نون ده الله پاک پا ده المر روزمره را تک ده مشرق ده خواتخی پا اکی تر اتک وک بها پدغه المرسر من المغرب د المغرب اذا د خواص خبره نو کې د جبل خوره و خېجه وش تر ابي ته ورس د نظام بدل ک وس دل ته چدي د دې دانې سی ویل چې دغه کار زکوم د نمرود چدي د دې دغه دعوه نس کولې چې د مرد خوا خې زر خېجه مستخدمه د چ پی خوره و خېجه دا ولې نس ویل چې د اخره خېجه نو خلک په پویږي چې نمرود وای ته د څوک له خدای بو فېجه د 200 کال نو د مر خو د زرو کلو سره اخوا سره خیژ نو دا د پر ځان توانه ولا هیڅ خو نیست توانه ولا خدای حاجز دی نو پیدا دی نو دغه دعوته د لاس نو ور ورې چې معنا زیاده اخوا را خیژ په دې خو ګرد خو ګرد چې در واغ وای ته خدای څو کالو با چای د سره چې ډیر سده زر کاله مر خو په زرو کلو په خوا چې د جهان دی د اخوا سره خیژ نو هغه نسبت د ځان ته نس کولای نو ابراهیم سورته وای الا فکر اتقی بشمس فالمر من المشرق د المخاته د خوا سره پاتې تر اتګو کې به په جل مر سره من المغرب د المرمیده د خواسخه په بوهیته متحیر سحیران سؤال لذي هغه سړی کفر چې کافر دی دغه دی د جهالت پردې پر دماغ اوارج د کفر هغه دی دماغ کار نور لرو کی چې په د اول دلیل لاده باید پوهېدلی وای د حق لارې پیدا کړی وای د څه د الله په وجود قایل سوی وای مګر یا پر خپل بې عقلي باندې سپور دی نو بره څه کوي په بوهیته بهت و دغه ته ویل کیږي چې د انسان څخه بره د خولې چل ورکړي زه اوس څه ووایم متحیر شو چې اوس به کوم څه نو دغه سې ملامت شو په بوهې ته متحیر اریان شو مختور سو الذي هغه څوک کفر چې کافر و چې دا نمرود دی څه نه سوه ویلی دلته په دې ځای کې کت مفسرین رحمة الله علیهم لیکي وای خدا بل ډول دلیل خو ویلی سو هغه دلیل کې نو سوال چې د اخا زر اخې جو مستخدا کې د جخوره وخېږي فقط د سی به ویلی وای چې ستا خدای د اخره اخېږي نو ستا خدای چې دونه قدرت لري د جېبل خوږه امر وخېږي که دایس په خبره پوسه دغه سې ابراهيم عليه السلام ته ملامت کړي به چې د اخره اخېږي ته خپل خدای ته وای چې ورځ د اخره وخېږي که واقع عز ما سه بل خدای ستا اغه زایت خلاص نه ورولې چې باندې زیاره کړې چې موږ هغه خود د مخ هم راغتی یا د دې بل خو د جګړې ورته متوجه کې چې ورته استه خو د دې اخره وخیږي وای په دغه وخت کې نو د ضرورت ولی ودل چې په والا بلا چې دغه نبی ام دی ضرورت یې کې رسو په دې دلیل کې او کې الله ته خاص وکي چې الله د اخره وخیږي ورای وي مول چې خیږي او کې را وخیږي په چی په هغه ګړې دړي وړي کې ټول خلک کلمه پر وای پر ابراهیم علی السلام چې واقع د الله تعالی نبی دی او الله پاک موجود دی اوس خلا ته سجدي کې یا نو هغه مورته وای نو ولي خپل ځان په چی په خپل خرابې دلته وای د ضرورت ته بارکې رسو کدا ایس په خبره پویږي وای لکه فرعون چې په دریاب کې غرقې دی چې د غرق وخت یې رالی باره ولزش یم د موسی علی السلام په خدای باندې زه ایمان راوړم امنت برب موسی جبرئیل امین د دریاب سره شو راوښ په خپلې او تخت کړې بره دای نو وخت نه دی د ایم دلته دغه سپوس د ته استراری یقین وای په اختیار نه وکي د مجبوریت څخه خبره سپوس چې خبره خدای شه او دای ام یقین چې ابراهیم علی السلام کوول الله دا افاول چې راوم خېږي او کرا وخت یې ګرد خلک پر د کلمه یا نو بار چپ پات سخله من دو نیو سو چې بار نو هغه مسلسل افسر له چې بار نو بیا ورته وګرځو هغه خو بیا جلا قصد دل تزمر د ترجمه سره فقط دغه مضمون اړه لري چې د الله تعالی وجود ابراهیم علی السلام دغه صورته ثابت کی نو زمر په وخت کې چې دی ام دهریانسته دغه سړي ته چې خدای نه مدي ته دهری وای د هری دغه دی چې هغه د دنیا پیش ګرځي دغه خپل وای خود سخته نظام دی چلیږي الله عز وجل نه چلی موږ وایو چې د دنیا یو ذره یو بلک د درخت څه شوی کیږي په دغه غره کې به څونه کډیان وي چې هغه یو دونه قدر د اوبو څاڅکي پکښې مشلي دغه غار لا د الله بې ارادې په وله بلاکه جوړ شوی دی. د انسان دا سترګې کې لس واره رپي لس واره د الله اراده ورسره ده، کې زر واره رپي زر واره د الله اراده ورسره ده. دغه یوه سا که د الله رب العزت اراده نه وي څوک کې نه نیستل راکښایه نه سي، کې راوکشه بیا نه ایستای نه سي. دا ګډ شیان د الله په اراده کښې اړه لري. الله دغسې یو عظیم مخلوق دی چې دغه ټول تصرفات یې نه عاجزه کوي، پر دې ټولو باندې غښتلی دی. د ټولو اجالو وختونه هم ورلره ورمعلوم دي. تر دا ځای پورې دلیل تسې باور دي. په پای کې الله څنګه فرمایي؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. والله الله عز وجل لا يهدي هدايت نه کوي القوم الظالمين، و هغه قوم ته چې هغه ظالمین. بس د ظلم د پاره دغه بس زده کوي چې الله عز وجل ظالم ته لارښوونه نه کوي. شاز و ناجر که یو څوک چې هغه د خپل ظلم توبه وباسي، نو الله عز وجل باره ورسته لارښوونه ورته کوي پر دین باندې راسم کړي. که ظالم و بس نفس په وکاږه چې 50 خلک راشي دعوت کړو کې ګشت کړو کې دی هغه شی دی درغه نه کیږي. والله الله عز وجل لا يهدي هدايت نكي القوم و هغه قوم ته الظالمين چې هغه ظالمان دي. الله یې بس هلته لار ورباندې کړي. دغسې لسره ابراهیم علیه السلام دغسې دلیل ام وایه په هغه اول دلیل خه ګر سره سر نوڅ خلاص چپه ولاړې پر بله خوا باندې خبره کش کړه. په دې بل دلیل چې سر خلاص نو خو باید کلمه یې ویلې وای، مګر یا بره دغسې چپ پاتې شو چې بادشي د لاسه ونه وځي متحیر شو. تر دې ځای پورې دغه قصه نوره دلته خلاصه شول. دا نو د ده د ابراهیم علیه الصلات والسلام د نمرود واقعه شوه په دې ځای کې. نو پر دې باندې عباره تفسیر شریف لیکي، وایي چې دغه یې نه ومنله خو ګرد منکرین شو. هغه د ابراهیم علیه السلام یې اور ته واچوه، هغه چې دا اور ووتې ځینې ولاړې د دې ځایه مهاجر شو. الله پاک پر دوی باندې داسې غوماشې مسلطه کړې، د دغه غوماشو په ذریعه باندې دا قوم اکثر هلاک شو. نمرود چې و هغه در دې قوم وروسته 400 کاله ژوند وکړي. الله یې په دا دماغ دلته غوماشې ورنه ایستل چې په مغزو کې خوړی دی. نو غوماشې چې دلته دغه ځای لانو کې نیش په جه کې خبره موږ ګروي، نو هلته خو د ګرولو هېڅ ذریعه نه جوړېدل. خشه هم نسیب سیور چی خلای چی دوریه برای بینو در خپل سر داش پا چه پلا خو سر واه در کم باو برای بینو که آرام اجماع اگه غماش بالتا وشور ده پا در چه پلا خو بانی ازای بی ایلا که اچی ایلا بی که دلتا چه با یو گره آرام پیدا سو بل گره خو بیای غینیش پا جگا و نو برای بینو پا خپل زای که ناس پا در آیت که چه یو چه پاتا و ول چه ار چوک ما ترازی ده سلام پر زای دیم یو چه پلا که پر در سر بانی وی سلام زورت نور نست دغه سلامه که ده پا دغه چه پلا که برای مرسو دغه رقم سو اغه څلور سو کال الله دغه نه عذاب لره ورکي چې ته دغه څه ښکاره دلیل سر پیچه. نو الله عز وجل ګوره قوم په غوماش ور مړ کی لکه دا اوس چې دنګي غوماش تیس په غوماش نو هم سړی مړ کوي سي وساجي مشتي په سر په سترګو ولیدل چې د غوماش د خدای مخلوق په ولاړ ولاړ غوماش دغه څه مخلوق دی. اغه ساجي سوای وای سوی او خصمی کثیر انداخته فشئی کارش کفایت سخته. نو دا نمرود بل کار دغه هم کړی و. برل ابراهیم علیه الصلات والسلام چې د الله تعالی په وجود قیل دی وایي زما رب د لوړې خواته دی، برای به نوغش غورځول یو لوړ بنګله هم جوړ کړه دغه ځای چې بېغش غورځول او الله عز وجل د استدراج کوه د ده شوی وجه کوله برای به هغه شي چې راشوه سور بو برل هغه دی خدای مې مور وویشتی د ابراهیم علیه السلام کې دغه شیان یې کول. نو ده چې د نو نو ساجد سوای وای سوی او خصمی کثیر انداخته د الله او خواته چې د دشمن غشي ور غورځول نو چه په وکړه. الله پاک پر د باندې مجاهدین نه دي مسرته کړي چې مجاهدین پراسي. الله او نظم پر شکر کې در ټول کمزور شي نو غماشه ده کدای شپ خبره پوهې غماشه دونه کمزور ده چې بعد ماز راوالو ځدان او بارد لته تر دې پورې یو بله قصه را په یاد سم. مولانا رومي رحمه الله نقل کړې ده وایي ورځ غماشه راله او سلیمان علیه السلام ته عریضه وکړله. برل ده بعد داسې په عذاب یم په خدای که ده د لاسه ما خپل د طبیعت شی کړی چې دې خواته مې سودای دی مې په مخه واخې دورې مو بوځي زما بل کلي ته سودای دی مې بل کلي کې وغورځي خو بعد یې مو. نو سلیمان علیه السلام باره ورته وویل باره ویل داسې دا داسې فیصله خو نو نه کېږي چې یو دښمن یي دا یو دا وچی یي بل نه یي خو د دواړو حضور غواړي ته به ولاړه شه باره به بعد هم در سره راولي نو بعد خو چې به یې بیا دا نشي راتلی د ځانه جواب ول برل ته بعد را حاضر که چې دواړه سره ودرې داسې زما مخ ته بس بیا زه درته ملامت کوم فیصله به پر وکړم دا نو چې تللې ده الله تللې ده خو بعد نشي حاضر وای خو چې بعد پلاره خوایي دا در بل دغه تېره کې داسې. نو خو بهرحال دغه غوماشه ضعیف مخلوق الله پر مسلط کړي جماغ کې ورلی او ده د هر چا څخه دغه درخواست کوه چې د سلام پر ځای به ما په چوټه وایه پر دا سر باندې چې نو کوي وسایې راته راکول سي. نو هر چا چې د الله د جن مقابله کړې ده الله خپل لشکرې ډېر لري وما یعلم جنود ربک الا الله د الله لشکر یو الله ته معلوم بل څوک نشي معلوم ولا چې الله څونه لشکر لري مشخه نه د انسانان لشکر بولي یا الله اسمه لشکر دي ما ته معلوم بل څوک نه په پویږي نو دا غیا غادنه درجه لشکر دي کدا استر دغه له ادنا لشکر ولري نو دا آیات خلاص او کلذي مر دا به اقصدش بودی که اثبات دا حشر و دا نشر که ولکیج چه مانا انسانان بر تراج بندی کیج چه مرسی دیس نده چه ختمیج او کلذی یا لکه دا اغا چا بیان اغا تستا علم ندی رسیدلی مره چا اغا تیره دی چیره تیره دی علا قریه کن پر یو قریه و پر یو کلی بانی دا جه بیان بیادا دی پا بنی اسرائیل پا بیت المقدس که دا دی قبله و دا وقت دا کلوات آباد یو خپل د الله عز وجل څخه سرکشي ډیر رسول سرکشي چې ډیر رسول الله تعالی خپل دشمن بوخت نه سر کافر د عمالقه او پاچاو هغه خو مال د ګردم ځکه پاچاو لشکر یې پراکاش چې پراکاش کړل پر دوی باندې راغله بیت المقدس یو ران کې لټ لټ کې کلی ور ونړول ګرد شجو کښنانی ور مړ کړ یو څه د ځان سره بوتله دای بنجان نو دا لکه ګرد ورانی سولې په کلی کې چې جنگ وسی کندوالی خو د جزې خلګو نه جېل دي مرشت چې خپل وطنونه لیدلی چې ورسې ته چا په کلو کلو دلته سړی نه دی وسی درې موږ فراغه به یو جنگ مازی تیر سوی خو نه به توري ورونه به اخستی انسانان بنی نو دا اسې کې بیت المقدس د دې یو صبر خې ور سره یو وړل دورې هغه خپل وطن ته الله ته دی مریان کړ د مریانو کارځني اخستی یا یې بنجان کده په بنجخانه کې وو عزیر علی صلوات و سلام په دې بنجانو کې وو عزیر علیه الصلاه والسلام یو څو مدورې بنجو بره بخت نصر قرار دی الکی د باندې چې الکی د بره یو ځای خر پیدا کی خری ور سره را روان کی بیرته راځي بیت المقدس ته په سفر بن په شواروزو سفر دی راځي بیت المقدس ته ځان را رسی چې خپل کلی دی ابایی دورې دای چرالی د بیت المقدس کلی ته چوب کته چې دا دار کم نه دی دلی دی یی وش چې وار د واره بام شوا سی بای جوالونه پر راو نه دی دغه نو بد نه دی دی په وتنو کې دغه څه خونی نه لري اول بام را شوا سی بای جوالونه پر را شوا سی کلی دا غسی وران پروتو ا دی پر یو لور ځای ورته ولار دی خپل خر ور سره دی د د سره یو سین زرم په ټوکری کې ور سره دی یو څه چې د انګور او بور سره دی چې سره یې رستنی باس چې شی څوک یې شی دی امور سره دا ور سره دی برای دلته دا تحیر وکي یقین خې جوړ دی د خوونه بي دي عزير عليه صلوات و سلام چې دغه خلک ګرد بیرته الله په ورځ قیامت راجوند کیږي مګر هغه صحنه دراجوند کیدو چې د ځان ته په دماغ کې را حاضر کړ بره داسې بي اختیار بر الله به نو څنګه راجوند کیږي دا د دې خرابې چې انسانان تر لاندې دي الله به نو څنګه راجوند کیږي ګوره شک نشته چې دینه په پویل چې خدای څنګه راجوند کیږي یقین یې ډیر دی پر د سړي چې شي یقین یې پر شي باندې بره شي نه دی چې وایسته کداس په خبره وسپور یو شی نه دی چې وایسته یو سره په دماغ کې پر لګرځي ګرځي بارے در په خبره ورته وځي هغه دلته نه یې خو د یقین چې کوم سره مخصم دي چې ورته وایم دلته دا غره کوم چې دا خو نه مخه اله راجبند کی بارے داس چې سوال پیدا سې چې نو څنګه به راجبند کی ادا خبره چې تر خپل ووتله چې څنګه به راجبند کی الله عز وجل پر د باندې مرګ راوستي د پر خره مرګ راوستي انو پروت دی پروتی پروتی پروتی ټیک سل کاله بعد الله عز وجل را ژوندې کی ګوره دا بل هغه مړی دی چې تر مرګ وروسته پر دې دنیا ژوندې سوی دی یو هغه د موسی علی السلام په قوم کې بل هغه بل کلی و چې هغه د وامه څخه د کلی و وته په قران کې دا څو خلق راځي چې تر مرګ وروسته بیرته ژوندې سوی دی خو عادت دا رقم نه دی چې ګرد مرګ کې دا سوال به څوک نه کوي چې نو وسول نه کیږي قانون دا دی چې تر مرګ وروسته ژوند نسته مګر هغه مرګ چې په اجل سره راشي او هغه مرګ چې به اجل ای الای مرګ دا غسی دی امتحان ته پر هغه بیرته ورسته ژوند پر دې دنیا هم قبل یا دی ژوند کې لکه یو پوغو کې دی سل کاله بعد چې را فرصت کی چې بیرته هم را ژوندې سو بارا دی چې اریان سو الا پاک پښتنه ځنی وکړه بارا ورته ول چې څو مرګ پر دازې کیش ته د فکر دادی بارا لیار شواروز به منو پراینو فکر ادا وکي چې مانا اوس خدای راکښه نسلی مانا ماپشن ټیم راغلی و دغه د ماپشن هدی اوس ماپشن کزار یا مزګر خد برای لیار یا به شواروزی یا به نو یو لج وقتی مانا کشفاره بانی تیرسه یو خوب می دروندو نو شواروز تیرسه وی کشفانه و تیرسه یو خو اغا براز دنو خواجه برای یوم یوم راز به شواروز دلتا ترجمه کیر یو شواروز یا به عزیه دا یوم یا به دورز یو سی ایسای خلاصه دا چه مانا لج عمر می تیر کردی الله پاک عز و جل برای نو تا تی ساب ندی معلوم یا ساب دادی چه سل کار پر دیازه مردی چتاول الله پاک څوک څنګه راجوندې کی خپل ځان ته جوړ خدای دې ته ما څنګه تر او تازه یې شه د انبیاو غشي الله پاک پر مزکه حرامي کړی دي نه خوري نو د بدن د غستر او تازه پروت الله يم د حيوانات څخه ساتنه کړی اوم د نور انسانانو څخه هیڅ چاله دي د لچې د تر پروت الله حفاظت کاوه بدن یې غستر او تازه راجوندې برای ول نوخره ته دی وګر خره دار کم سوی چا غاړو کی گای گای ډیر زور سی برای چ په ګوت دس دس کی خاوی سی کر سره دا غره کم اړو کی پراته دی پر غره کم علی اخره چې وس بو سیدا دی موږ بو سیدا اړو کی بول برای ول ته دغه ته سی وراغه انزور ته او هغه د انګور او بو ته هغه شدوت هغه چې دی هغه ورسته سی ونه دی په ټول شیانو کې شدا جر ورستیږي ډیر بد مرز بیا ځنه اخته کیږي تازه چینو خوندور وي نور شیدې یا ستاغه او بد انګورو یا هغه انزر هغه پر هغه رقم پراته دي لکه اوس چې د درخت څه شکی دي دا ګرد متزاد شیان خر پر هغه رقم د بدن تازه هغه شیان تازه دا ټول د سودا نو د چې دا کیفیت ولیدي نو د سی په دسته د الله عز وجل د پاره لکه یقین خه د مخه هم و بر ال به شک چې الله پاک یحیا او اماتت کی الله پاک بعث بعد الموت امر تدخل کوي کته نو وسې یقین لري په خوا یقین نو یا دا د جوش د سړی سویل کیږي لکه زموږ دا یقین چې بارانونه څوک وري الله عز وجل وري یقین دا سره مګر پرغه سر بیره باندې خو نو مش تیری او بوته او بوته چې تیری بار دا غدي او شپ بار شروع وس بس د ناو شورا ار دی او به یی بارانونه د مزیک راشنی نو موږ د اختیار سوې بیا شک الله چې بارانونه وره بیا شک الله نو خره وای چې وست په خوا دي شک تر لودي وست شک پیدا خدا د زړه ته هوس ورته کی خوند ورکی ابر اقرار ته خپل به اختیار وز بیا شک چې بارانونه وره بیا شک چې بارانونه وره نو عزیر علی السلام قسم دا غسته دا نو چې د مخه د یقین نه درلود د مخه یې ام یقین وو اغه یقین پر بنیاد باندې دا خبر درخلو او ته چاله به دا څنګه راځوندې کی ته جيب کی پیټ سره کمی په کی پیټ کې سوال کاوه الله عز وجل چې په دې ولې دل برای به اختیار ته خلو ته چې به شک چې الله پاک دا کار کوي د څه به څوک نه کوي چې پر عزیر علی السلام سوال وارد کی چې یار دل چې د مثال په توری یقین نو برابر په دې خبره ته څه وسپوس واس نو دای پر خپل خرس پور سره روان شو خپل کور خو معلوم دی دلته جسل کاله بعد کې بیت المقدس ګرد جوړ سوی دی بیرته بازار دی علاقه ده سل کاله تیر سی وی دا نو ولی جوړ شو بوخت نصر الته مرسو مردار شو اغه چې مردار شو اغه بن اسرائیل چې الته د بنجان کړي وي امریان کړي وي اغه خلق بر اوغه ګور فلزي بر سبب خپل وطن اغه چې رای لاس ود اغه ځای چې را خپل وطن تراله دی خنه دی لیدلی بیت المقدس بیرته آباد کی او نو دی چې را کړي سپه دغه وخت کې آبادی برکلی تر شو اوس خپل کور خور معلوم دی د خپل کور الکه ته چرالی یو سپنسر رند نه ست درکم تفسیر شریف روح البیان کې تفسیر راغلی دی د دې قصې قرطبی کې راغلی دی نو دا برد سلام ورواچه او سپنسری سره برد عزیر کور بداغی اخی ورته وجره برد عزیر چا پیه عادی دا اغه شزه ده چې اغه عزیر علی السلام چې په کوم وخت کې و دی دلی او په اغه وخت و کې برای عزیر علی السلام خو استخل ګو یر دی اغه ورک دی چا په یادی ورته وی جړل دوه تو زعو زهرم یغه ورته لکه از مش په استلا باندې بډی چې چاته غړي برای زو زړه ته منلی وی چې ته اغه برادول یا غیم برادول نو داغه نقش خدا و هغه خو مستجاب الدعوات چې دعای به کړو علاقه بل ول نو ته ما ته دعا وکړه چې الله پاک دا سترګې را سمې کړي اده دعا ورته وکړه پر سترګې لا سورته کړي الله پاک بنا کړه دارا ولا رس ولا اخو د سی او پی جن دي شو زهر نو پر عزیر علی السلام چې عمر تر سوي د سپین جری سوي دي خو هغه سز واندي الله دغه ش امانت یې شو برای را روان کی ور ځان ول کلی مجلس هغه یم ځای چې کوټه د خانقاه التا دربار ته سره را له خلکو ته باره ول د عزیر علی السلام دی د عزیر علی السلام خپل زی ام په دې خلکو کې دی وسلات ال سکالو هغه چې ورته وکړه ته ول د څنګه زما پلار دی ته ود زما پلار یو نقش درلود په دا شاکی د سی یو تور خال درلود خو د میاشت پر کوم د تور خال اچ به کته هغه موجود د هغه یقین سو اخلاق متحیر بل سړی پک شي کناست د لیاغه باره ول مشک بنجان وو زما پلار ماته وصیت کاوه ول زما نه کچرا وتی چې بوختنه سره راوستل یو تورات ورڅخه او هغه تورات په یو خوم کې واچاده و بوره کم خوم نه برای شخص په پلانې باخ کې شخ کړی نو ماته پلار وصیت کړی او هغه ته بیان کړی و زما نه کور ته کړی نو سخت تورات په یاد دی ول هو نو بوختنه سره دلته سرویش زره قاریان د تورات مو وجلی وځه الله کې تر هغه هیڅ قاری د تورات وس نور نو ابر ولاړ په هغه بخت چې پلار د تنخ شو ول هغه ځای پیدا کړ خو مې راوکړي تورات سره وکړو د چلو شروع وکړ عزر علی السلام چې تورات شروع کړي ورته کتل عین ټک په ټک یو حق نصر غلط کړي نو ټول خلکو بر ایمان پر راوړي چې دا واقعي هغه نبی دی چې پات دی صدقه سو الله پاک نو په تفسیر هغه سرخیه دلته ماجر وروستر جمعې ته ګورینو او کلذی یا و لك اغه چاته ساعل ابن دیره سیدلی مره چې دیره چې ردی علا قریه کې پر یو کلی باندې چې بیت المقدس دی وو په داس حال کې راته ردی هي چې دغه کلی چې خاویتون دین لري دلی ویل وی دلی و علا عروش یا پر د خپل با مو باندې ورد واره بام یو دلی بیا دی او دن پر یو دلی خاویه نړی دلی علا عروش یا پر با مو جوال نړی دلی تیش بدیس نواشت بام ور غرزیدلی پر چې جوار ور غرزیدلی پر بام شتوی اول بام زیک تراشه و سوی و جوال پر افزار سوی ونه نو قال دول والانا څنګه ور داسې مختصره کړل خو نا غیر د قصه د بختنا سره اشیان خو تفسیر سره وای قال دول انا څنګه به یحیی راجوند کی هذه دغه کلی دکه هذه هو مراد دې هغه خلق د جکلی دې هذه دا مړ د جکلی الله علی پاک بعد موتها ورسه تر مرګ د جکلی معنا تر ورسه تر مرګ د خلق د جکلی کدا اس په خبره پوری کلی خو نه د جوابونو جوابونو خو نه مړ کیږي نه ژوند کیږي نو چې دی علی پاک به دا در مرګ وسه څنګه را ژوند کی مراد خلق د جکلی دې ان څنګه به یحیی را ژوند کی هذه دغه کلی الله علی پاک بعد موتها ورسه تر مرګ د هغه فأماتنو ويواجهو دي الله على پاك على مرتك دستيدو دا ساية وقش مئة عام سل قال ثم بيا بعثرا وفاسا وهو دي بيا راجون دي كيش سل قال تيرس قال على ورتو الكم لبست تا سومر زند دلتا وكي سومر بدلتا وي قال دور تل چ لبستو ما دلتا زند کري دي يومن يوا ورس پرا يا با يوا ورس پرا رابان يكير سوي او بعض دا يومن يا دورج يو سي سپرا يسبلاني كير مانا جتا دا وقت دون لج مال ميش قال بل لبست قال الا ورت البل داست تات معلومات نكير بل داست لبست تال تزاندو درنگ کڑی دی 100 عام سل کال جی پر دا غزای تیر سی دی شنو دا خد د یقین سو چیز سنگرا پورت سوم بدن پر غرا کم دی سړی چوی خو یو ورځ نخنی برتون غټ سی دی نینو کان غټ سی دی نی ادخل پر چا منی جره در نامه پر رسیا دل یاد اخر کم نو پتا غد ول چی ورځ یو ورځ بس تیر سی یا بد ورځ یو سی نو الله پاک دا سل کال جی وس د جده پاره چې د ش سر په خلاص سودا جی داس بارول فنو زور ته وګوره ای عزیر الا طعامک و خرقت است استاد خرق شنت وس وګوره انزر پر څه خیال پر هغه رقم تازه جی و شرابک استاد چشلو خو شیارته شراب ذکر کې نخ په دغه نه د انګور او بجی د چشنګ شته خو یې کیږي نو خود مفسرین وای دین وای د انګور او بوی دین وای چې شو هغه شی دی وی ولی شراب د چشنګ شته ویل کیږي هر شی چی یو مش خو شراب وس خاص هغه مردار شیار تو کیش په عربی خو شراب به چرن چته ویل کیش مشروب دی یا شراب دی په عربی خو جه شراب ته خمر ویل کیش نو دا خو خمر الله نه دی ذکر کړی نه غ عشیره ده عنب ده شراب به ذکر کی انو په تفسیرین مفسرین په پښی کې اختلاف لري سو کوي هغه سو کوي هغه ولته هغه ته وګور لم يتسنه چه خراب سوی نه لم يتسنه اصلي لغوي ترجمه ده طالبانو کته سپوی لم يتسنه چه کلنی سوی نه کال نه دی پر کیر سوی ونی په کال کې شیخ مخه ورستیر نو اوس هم رات ورستی دی لم يتسنه چې د کال قدر لاندې کې په تاسو سل کال کې ورسوي نو لم يتسنه ترجمه چې لفظي کوي لم يتسنه چې کله نه سیوي نه ځاړه سیوي نه دي او کې هغه حاصل وای لم يتسنه چې ورسته سیوي نه دي هغه تازه فرات دی وانظر او ته وګوره الی حمارک ورس خپل خرته دی سی وګوره نو خرچم د وخت خو بوسه ده اړو کې وای نو هغه چې الله عز وجل بربې ورته راجوندې کی وصلت الله پاک ورته وای چې ما ته راجوندې کړې چې تا ته د چي شډر وشم دغه راجوندې کول چې په ورځ قیامت یې مالا دغه راجوندې کوي دغه د فر او بل ولې نجعل چې موږ وګرځو کته ګوره ولې نجعل کی وو د عتب ته فارس پر کوم شي عتب سمعت په عليه محذوب سو الله وای دغه د فر میجوندې کړې چې تا ته در وشم او بل ولې نجعل چې موږ وګرځو کته چې شي وګرځو آية يو على موت دليل للناس إذا خلقوا دفارة إذا نور خلقوا دفارة مدى دليل سيش على فاك دغس إحياكي لك دعوزير دا شيء وقر لك دعوزير دا خرى دا شيء وقر دعس وانظر توقر عزير إلا العظام واغا ركتا دا خرى ركي وريادي وغو تتم توجيسا كيف تسنق النون شزو مشسر را فورتكوها دغا إن شاز دغا تويل كيري چه بحركات كسي يوتسوك نون شزو تسنق مشسنق سر شوروها دي أردوكي دستي پا دستي آغا أول أردوكي چه وارد وارد جوري جو بسي أبل لكا دا مطر نتو بوت چه كيش أردوكي سر پيوان جا دل دوتا قتل إيس لاس نمال ميش نا إيس نتو بوت مال ميش أردوكي جا سر مرا كبيش كي پا تسنق نون شزو مج را فورتكو شوروها دغا أردوكي ثم بیا نقصو مش پټوها دغه اډوکی لحمن په غوښ سره نقصو بجور اغوند ور ور پټوها دی لحمن ازوري غوښ دغه اډوک ته وګره چې غوښ څنګه په مش غوښ کې په کتل ګرځي پر اشنیس نو زبیر چې دغه عزیر علی صلوات و سلام چې دا وجد فلم ما تبین له فلم ما فسأغ وقت تبین چې ښکار رسول و له هو چې چاته وجه عزیر علی صلوات و سلام ته دا مسله دا چې سر پستر ګروشانه سو قال نو یڅنګ ولدان هغه ځای د لکه موږ چې باران وګورو ووریږه برای موږ وګور بارو چې به شک الله چې بارانونه وره یقین په خوا هم دی وس هم دی خدا شانه بلد کیفیت چې ولې دی زړه دغه سی بار به طاقت سو دغه سی هغه جوش پک شي کراله د توحید الله عز وجل بارا څه خبره در خلوته بار الاعلم وزفو يرم يقين لرم چې ان الله به شک الله على كل شيء قدير پر هر شي قادر دی یا رواقیچ الله پر هر شي قادر کنه په خوا هم دغه عقیده زلک از موږ مثال کو بجنو نه یی زمر دغه عقیده ده چې افراد څه قادر دي الله چې بارانونه په دې کاختی کې را باندې وری باران موږ به اختیار وای چې به شک الله در قدرت کې قربان سم ستا قدرت می نه لري نو خلک ورته په خوا کا پیر و نه دی منې زم زم بیا د به اختیار شي یان دی ویل کړل تم ته درس کې پیات پیر شو قال عزیر علی السلام وای اعلم زفو هی جم یقینا چې ان الله به شک الله علی کل شی پر هرڅه قدیر قدرت والا دی وسنه یو وخت سلا فاتس ولا هغه کې هم دا رقم دی چې د دې قصه ورسته بلد قصره چې هغه دغه بعث بعد الموت ثابتي دا حشر ونشر برته ثابتي چې انسان مرسي برته راځوندي کیږي نو د الله پر وجود عقلي دلیل نن تاسو زده کی چې دا تغیر ته د جهان وګره بس الله پر پیژنې لکه ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې پیش کی بل دا حشر ونشر د فار دغه قصص وی ولا پات واخر دعوانا الحمد لله.